NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah zwaar zal boeten voor de raketaanval op de Golanhoogte. Het Israëlische leger heeft aangegeven zich voor te bereiden op een aanval tegen Hezbollah. Bij de raketaanval op een voetbalveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. De slachtoffers waren tussen de 10 en 20 jaar oud. Netanyahu was de afgelopen week in de Verenigde Staten en reist zo snel mogelijk terug naar Israël om te overleggen met het veiligheidskabinet. Bij een vechtpartij in Rotterdam is een man mishandeld en zwaar gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De vechtpartij ontstond na het zomercarnaval in de stad. De politie heeft tijdens de straatparade 8 anderen aangehouden, onder andere voor het verstoren van de openbare orde. Ook waren er een aantal kleine opstootjes. Het jaarlijkse zomercarnaval in Rotterdam had dit jaar geen avondprogramma, omdat er vorig jaar meerdere schietincidenten en een steekpartij waren. Met 3 gouden medailles gaat Australië na de eerste dag op de Olympische Spelen van Parijs aan de leiding. Australië won goud bij het zwemmen en het wielrennen. Nederland heeft nog geen medailles. Wel wonnen de hockeyvrouwen met 6-2 van Frankrijk, de hockeymannen met 5-3 van Zuid-Afrika. En bij de zwemmers hebben Arno Kamminga en Casper Corbeau zich gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter schoolslag. En de open water zwemtrainingssessie in de Seine van komende dag kan mogelijk niet doorgaan. Door de zware regenval van het afgelopen etmaal is de waterkwaliteit misschien toch weer te slecht, zegt de organisatie van de Spelen tegen persbureau Reuters. Ze zeggen daarbij dat ze alle vertrouwen hebben dat de kwaliteit dinsdag weer voldoende zal zijn. Dan staat de triathlon op het programma en ook dan moeten de atleten in de Seine zwemmen. Het weer, in het noordoosten een bui met kans op onweer. Verder is het droog en koelt het vannacht af naar een graad of 12. Morgen een zomerse dag. Aan de kust en op de Wadden wordt het flink zonnig. Elders kunnen wel wat stapelwolken vormen, maar het blijft wel droog. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 28 juli. Na deze zomerse esportieve week is het weer tijd om samen op wereldreis te gaan. Want de Olympische Spelen die zijn officieel van start. En na maanden van voorbereidingen zijn de atleten en de stad Parijs er zo goed als klaar voor om de strijd met elkaar aan te gaan. Welke Olympische sporters gaan de show stelen en uit welk land komen zij? En hoe ervaren deze landen nou de Olympische Spelen? Dat hoor je allemaal in dit uur van de wereld van BNN VARA. En ik ben ook benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien ergens vanuit de Hoge Veluwe? Misschien wel in Etterlo? Is dat in de bergen van Machu Picchu? Of misschien vanaf een heerlijk tropisch strand met een kokosnoot in je hand vanuit Thailand? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app. De wereld van BNN VARA. Maar nu eerst stel ik je graag voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Frankrijk, naar Parijs, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over de Olympische Spelen. Maar er gebeurt eigenlijk, ja, je zou niet helemaal verwachten, maar nog meer op dit moment in Frankrijk. Want wat is er op dit moment daar ook in het nieuws? Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen in het nieuws. En ja, we hebben allemaal wel gehoord dat er nu problemen waren op het spoor. Dat er heel veel lijnen gesaboteerd zijn. Maar ja, ik wil het eigenlijk ergens anders over hebben. Want het zijn allemaal dingen die heel erg in het nieuws zijn in het buitenland. Maar we hebben ook binnenlands nieuws. Dat denk ik toch wel ook heel belangrijk is. We hebben in Frankrijk dan natuurlijk heel veel organisaties zich inzetten voor armere mensen. En een van die organisaties is de Fondation de l'Abbé Pierre. Er was eigenlijk een soort pastoor. Die heette Henri Grouès, maar die is beter bekend als Abbé Pierre, oftewel pastoor Pierre. En die zette zich in tegen uitsluiting van mensen, maar ook tegen slechte huisvesting. Die stichting bestaat nog steeds. Dus die man is in 2007 overleden. Maar afgelopen week is er een rapport verschenen dat die Fondation zelf heeft gepubliceerd. En ook een andere stichting die aan die stichting verbonden is. waarin er dus 7 vrouwen getuigen dat ze van seksuele intimidatie en ongewenste aanrakingen tussen de jaren 70 en 2005. Dus net een paar jaar voordat hij overleden is. Wow. Ja, en dus dat heeft eigenlijk heel Frankrijk gechoqueerd natuurlijk. Want ja, dan denk je van ja, hij heeft zich ingezet voor vele goede dingen. En dan komt dit ineens naar buiten. En ik denk dat het nog het ergste was, dat na aanleiding van die rapporten die gepubliceerd zijn, dat er nog meer mensen hebben meldingen gemaakt van dingen die er zijn gebeurd. Dus er kwamen steeds meer meldingen binnen, ook via allerlei andere soorten platformen. Dus die worden allemaal behandeld zoals die initiële 7 getuigenissen zijn behandeld. Het was eigenlijk een hele grote shock. Ja. En dat heeft er ook voor gezorgd natuurlijk dat mensen meer gingen nadenken over wat er allemaal over hem gepubliceerd is geworden vroeger. Dus biografieën en alles. En dat kwam eigenlijk ook naar voren van dat hij af en toe problemen had met lust bijvoorbeeld. Ja, het was natuurlijk een pastoor. Dat hij ook problemen had met kuisheid, maar dat hij eigenlijk nooit, dat hij probeerde zich er wel aan te houden. Dus hij probeerde toch niet te veel eraan toe te geven. Dus het heeft hij ook echt aan een vriend opgebiecht. Maar blijkbaar was het dus niet echt gewoon een verhaal, maar is er ook echt iets gebeurd. Ja. Dus het heeft toch wel heel Frankrijk ontzettend gechoqueerd. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Een enorme shock. Wat gaat er nu gebeuren met de slachtoffers die naar voren zijn gekomen en dat er steeds meer verhalen naar voren komen? Wat nu? Hij is natuurlijk al overleden. Ja, dus daar kunnen ze eigenlijk niet meer echt iets mee doen. Ze zijn wel nog aan het kijken wat ze kunnen doen met de slachtoffers die naar voren zijn gekomen. Maar ik denk sowieso dat het wel iets goeds is dat de stichting zelf het rapport heeft gepubliceerd. Dat ze niet weg hebben gestopt ergens in een kast. En dat ze er wel echt voor uitkomen van oké, dat is er gebeurd. En vooral ook een signaal geven van dat kunnen we niet accepteren, dat mag niet meer gebeuren. Ja, dat is inderdaad. Dan komt er uiteindelijk toch iets moois uit, dat er wel zo'n vuist uiteindelijk hier tegen wordt gemaakt, tegen pastoor Pierre dus. Dankjewel, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je zometeen over de Olympische Spelen daar. Ja, tot zometeen. Tot zo. En dan vliegen we door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond voor jou. Ja, goedenacht voor jou, Rosa. Jij hebt nieuws niet over Brazilië zelf, maar over het buurland Venezuela. Vertel, daar zijn nu de presidentsverkiezingen. Hoe gaat het daaraan toe? Ja, die vinden morgen plaats. Dus die zijn niet begonnen. Mm. Maar morgen gaan de stembussen open. Dat gaat heel spannend worden. Want zoals je waarschijnlijk weet is Nicolas Maduro is de huidige president. Die zit al 3 periodes. Hij heeft in het verleden Hugo Chavez heeft hij opgevolgd. Nou, die was toen eigenlijk al vanaf 1999 aan het bewind. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat 25 jaar Chavez en Maduro aan de macht zijn. We noemen dat de chavisme. Dat is linkspopulisme, maar dat neigt naar een dictatuur. Mm-hmm. Er zijn handelsboycotten geweest over de afgelopen jaren. En min of meer is Maduro gedwongen om vrije verkiezingen uit te schrijven. Nou, die vinden dan morgen plaats. Alleen heeft gezorgd dat er best een aantal tegenstanders van hem niet mee konden doen. Maar ja, nu blijkt toch wel uit de peilingen dat zijn grootste tegenstander morgen, dat is Edmundo González, die zit, het is meer vertegenwoordiger van de middenpartij, dat hij het in de peilingen best goed doet. Dus die zou, als het eerlijke verkiezingen en transparante verkiezingen zijn morgen, zou die winnen. Nou, en we hebben deze week gezien dat Maduro heeft gezegd van als extreem rechts, middenpartij noemt die extreem rechts. Als die gaan winnen, dan krijgen we een banho de sangue, zegt hij. Banho de sangue, in het Spaans, dat vertaalt het. Dan komt er een bloedbad. Dus met andere woorden, er ontstaat een burgeroorlog. Of hij geeft daar misschien mee aan dat hij niet zomaar de macht zal overdragen. Nou, nu komt Brazilië wel een beetje in het spel. Want president Lula is altijd wel een grote vriend geweest. Zowel van Chavez als van Maduro. Het lulisme, dat is ook linkspopulisme, wat Lula vertegenwoordigt. Het ligt heel dicht tegen het chavisme aan. Vorig jaar is Maduro ook nog in Brazilië geweest. De rode loper uitgerold om hem te ontvangen. Ja, en in Brazilië heeft gezegd, met name Lula, van we zijn erg verontrust over die woorden. Nou, en toen heeft Maduro het bal teruggeketst. Hij heeft gezegd, nou, als je daar even ontrust op bent, dan moet je maar een Camilla thee gaan drinken. Met andere woorden, je moet even, hou jezelf even rustig. En wij hebben tenminste verkiezingen die wel goed gaan. En bij ons wordt de zaak wel gecontroleerd. Met andere woorden, in Brazilië gebeurt dat niet. Nou, er zijn altijd heel veel vragen gesteld over het kiessysteem in Brazilië. Natuurlijk omdat het elektronisch is en het natuurlijk gehackt zou kunnen worden. Nou, in Venezuela wordt morgen gewoon op papier gestemd. Dus ja, als reactie heeft Brazilië gezegd, nou, dan sturen wij geen waarnemers om toe te kijken dat de verkiezingen eerlijk verlopen. Dus ja, van die vriendschap is niet zo heel veel over op dit moment. Nee, dat wordt wel een spannende periode. Want in Venezuela, er zijn ook natuurlijk heel veel vluchtelingen vanuit Venezuela die naar Brazilië ook zijn gekomen. Denk je dat, stel er wordt een nieuwe president verkozen, hoe erg gaat dat de staat van het land verbeteren, denk je? Ja, slechter kan het niet. Hè? Dus we hebben het ook al een beetje met Argentinië gezien. Toen werd ook heel veel gezegd, Milei zit daar nu aan het wind. En het gaat ineens weer een stuk beter. Dus het is denk ik goed dat de zaak opgeschud wordt. En het is alleen afwachten wat gebeurt er. Hè? Ja. Als Maduro de zaak niet overdraagt, je pleegt als het ware een soort staatsgreep weer. Ja, dan is de vraag is natuurlijk, hoe gaat de regio reageren? Gaat Brazilië iets doen? Ja. Gaat Colombia wat doen? Gaan de omliggende landen wat doen? Hè? Hoe ver wordt de inmenging van de buurlanden erin? Lula heeft gezegd, ik herken gewoon wie de wint. Dus als Edmundo González wint, dan verwacht ik ook gewoon dat er een goede relatie ontstaat met Brazilië. Maar ja, iedereen is toch wel een beetje bang. Hè? Ik heb vandaag een enquête gezien in Brazilië dat 80% van de Brazilianen denkt dat de verkiezingen niet eerlijk en transparant verlopen. Zo. Dus er is een heel grote sceptici over wat er in ons buurland gebeurt op dit moment. Ja, dus we gaan zien. Wanneer horen we de uitslag? Morgen gaat dus de verkiezingen gebeuren. De deuren gaan open. Ja, morgen verwachten eigenlijk pas tegen middernacht. Dus dan praat je middernacht onze tijd. Dus ik denk zo 5-6 uur in de ochtend op maandagmorgen zullen jullie waarschijnlijk wel horen wat er gaat gebeuren. Wat het gaat worden, Nou, ik hou ons volgende week ook op de hoogte wat de sfeer is. Ook daar in Venezuela, maar ook in de omringende landen. Dankjewel Frank de Meijer vanuit Brazilië en ik spreek je zo meteen weer. Ja, tot zo. Tot zo. En dan tot slot vliegen we door naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond voor jou. Goedenacht, Rosa. Er is bijzonder nieuws, want er is... vertel, wat is er in Dominica aan de hand? De oorspronkelijke bewoners zijn Kalinago-Indianen en die kiezen elke 5 jaar een nieuwe chief. Mm-hmm. En dat is dit keer voor het eerst een vrouw. Zo. Die van de... grofweg 1100 stemmen, 692 stemmen heeft gekregen. Dus echt met een enorme meerderheid heeft gewonnen. En dat is voor het eerst. Wauw, wat een ontzettend vet nieuws eigenlijk. Ja, zeker. En we hebben natuurlijk sinds vorig jaar oktober een vrouwelijke Kalinago-president. Vrouwen zijn aan een opmars bezig hier. Ze pakken de macht, ze doen het beter dan in Nederland. Dat is toch wel fijn om te horen. Hoe wordt dit nieuws ontvangen in Dominica zelf? Heel goed, heel goed. Facebook is hier het meest bekende medium. Allerlei officiële instanties feliciteren haar. Zelfs de minister-president en uiteraard de president... feliciteren haar officieel via een statement. En mensen zijn heel enthousiast. En ik ken haar zelf niet, maar ze heeft blijkbaar al 10 jaar... doet zij heel veel goed werk om... de Indianen hier hebben een beetje een achterstandspositie. Mm-hmm. Terwijl het oorspronkelijk bewoners zijn. Dus zij doet enorm haar best om ze daar uit te halen. En om de problemen die ze hebben voor het voetlicht te brengen. En daardoor meer steun te krijgen van niet alleen de overheid... maar ook allerlei andere instanties. Wat goed zeg. Ze is nu voor de komende 5 jaar chief. Denk je dat er al haar plannen gaan lukken? Ik hoop het van harte. Ja. Ik hoop het echt. Ik bedoel, dit is wel... iemand moet het doen. Iemand moet zeggen, ik ga het doen. Want iedereen kan wel denken, misschien lukt het niet. Maar als je er niet aan begint, weet je nooit of het wel lukt. Ja. Dus ik hoop van harte dat de komende 5 jaar dat we echt verandering gaan zien. En ja, dat al haar plannen kunnen worden uitgevoerd. Ja, ik hoop het ook. Zijn. Zeker, fantastisch nieuws uit Dominica. Weet je haar naam? Ja, Annette Zandvoort. Annette Zandvoort in Dominica. Dus de nieuwe chief van de Kalinago Indianen. Heel tof nieuws. Dank je wel. Kalinago Indianen, ja. Ja, dank je wel, Marieke van Asten vanuit daar. En ik spreek je ook zometeen over de Olympische Spelen. Is goed. Tot zo. Tot zo. De eerste plaat. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even een thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je zelf nou te luisteren en heb je een heel leuk nieuw Nederlandstalig nummer gehoord? Laat me dit dan even weten via de gratis NPO Radio 1 app. Want ik ben altijd op zoek naar nieuwe leuke nummers. Deze keer aandacht voor Maan, want het is een lange tijd stil geweest rondom haar. Ze had namelijk een stap teruggedaan vanuit de muziekindustrie en sociale media. En in de tussentijd is ze gaan reizen en op zoek gegaan naar een nieuw geluid. Ze ging de studio in met een echte carte blanche, zoals ze dat noemen. En daar kwamen een paar nieuwe nummers uit en zo ook het nummer Lily. Het nummer Lily gaat over de kleine ik in jezelf en is vernoemd naar de pop die de moeder van Maan ooit voor haar heeft gemaakt. Het nummer gaat dus over dat stukje dat je eigenlijk altijd onvoorwaardelijke liefde wilt geven. En nou ja, dat wil je eigenlijk de rest van je leven. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Dit is het nieuwe nummer van Maan, Lily. Met het licht aan, of voel je je veilig? Of ben je bang dat het misgaat? Ik hou je bij me, te jong voor je twijfels en ijzige dagen. Maar jij moet begrijpen dat ik je nooit heb losgelaten. Opstaat in elk accent, ook als ik denk dat ik alleen sta, je niet herken. Wij zijn hetzelfde, meer dan je denkt. Mijn goed verborgen parel, mijn mooiste geschenk, verstopt in ons, zo vaak bezocht. Ik luister naar je fouten, alles voelt herkenbaar, want ik deed ze met je mee. Deel het maar met mij, hier is alles veilig. Hou maar, ik heb je, ik luister en vecht met jou. Ik kijk naar jou. Gooi me, ik kijk met je mee. een prachtig nummer voor je innerlijke kind. Dit was een maan met het nummer Lily. Ja, het was... Excuus. Dan gaan we snel door naar de Olympische Spelen. De wereld van BNNVARA. Ja, want die Olympische Spelen die zijn dus begonnen in Parijs dit keer. Sporters van over de hele wereld zijn daartoe naar vertrokken om te laten zien wat ze kunnen. Ook Nederland maakt dit jaar weer kans op medailles. Denk bijvoorbeeld aan Sivan Hassan, Femke Bol en Nick Smit. En afgelopen vrijdag was het tijd voor de grand opening van de Olympische Spelen. En het was nogal een spektakel. Dit keer buiten met allerlei boten. Prachtige shows met onder andere Lady Gaga, Celine Dion. En naast alle queens of pop en de queens of muziek en de queens of sport was daar ook onze eigen koning. Ja, het was... ik denk, we hebben een gigantisch mooie show gezien van Parijs, denk ik. Ik denk dat we de sporters echt centraal stonden op de schepen. En dat heel de stad ervan heeft kunnen genieten. Dat de wereld heeft kunnen genieten van wat Parijs te bieden had. En ik denk dat we heel trots mogen zijn dat we met een heel groot team met 276 atleten hier zijn. Dat we opvallen, dat mensen blij zijn om ons hier te zien. En, ja, en na zo'n opening, nu kunnen de Spelen echt beginnen. Dus nu gaan we er echt voor. Nou, gaan de sporters vertellen. Het allereerst dat ze natuurlijk moeten genieten van het feit dat ze nu Olympiër zijn. Dat ze echt gewoon nu een onderdeel zijn van iets unieks Olympische Spelen. Ja. En dat ze daarnaast gewoon het best moeten doen zoals ze altijd doen. Maar dat hoef ik ze niet te vertellen, dat weten ze wel. Kijk, bemoedigende woorden dus van de koning. Ik heb zelfs al op TikTok hem voorbij zien komen samen met Maxima en het skate-team waar ze op snolle bolletjes aan het hossen waren. Dus zo komt het allemaal weer voorbij. Ik ben heel erg benieuwd hoe onze atleten het allemaal gaan doen. Maar ik ben ook benieuwd hoe het eraan toe gaat in Frankrijk, Brazilië en Dominica. En we vliegen als eerste naar het land waar de Spelen op dit moment georganiseerd worden. Naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, ben je de Olympische Spelen al moe of zit je er helemaal lekker in? Ja, het is moeilijk te zeggen. want aan de ene kant ben ik er nu al moe aan, maar aan de andere kant is het zo'n mooi evenement. Dat ik helemaal enthousiast ben en ik nog geen zin heb dat het over is. Kijk, heel goed. Gelukkig heb je nog een lange tijd te gaan, dus dat is mooi. De opening, de grote opening was gisteren. Hoe is de sfeer nu daar in de stad? Gisteren was het echt een enorme chaos. Ik kon echt nergens meer naartoe. Dan amuseer ik me altijd met Google Maps om te kijken waar je nu ook wel niet naartoe kan. En ja, nu was eigenlijk heel Parijs was rood. Van alle wegen die waren afgesloten. Dus het was een beetje moeilijk. En ook op de dag, want ik moest me op die dag ook verplaatsen. En werd echt overal tegengehouden door de politie. Dus er was echt geen doorkomen aan. Maar nu is het allemaal weer iets normaler geworden. De dingen zijn weer open. Dus we kunnen weer iets vrijer bewegen. Kijk, heel goed. Want we hebben het al vaak over gehad. Hè, de Franse mensen zijn niet heel erg blij met de Spelen die daar worden gehouden. Zijn de mensen nu een beetje gestopt ook met protesteren? Of is er nog steeds veel gemopper op straat? Ja, ze bleven natuurlijk mopperen. Want ze vonden op zich de openingsceremonie wel oké. Sommigen waren heel enthousiast, sommigen heel ontevreden. Dus laten we maar zeggen dat ze het oké vonden. Ja. Maar ze denken nog steeds eraan dat het veel te duur is. En dat alle dingen die we dan ook zagen op de openingsceremonie. Ja, waarom hebben we dit gedaan? Waarom is dat gedaan? Waarom moest het zo? Het is nog niet echt wat afgekoeld. Ze blijven nog steeds redelijk kwaad. Maar op zich... gaat het nu alweer iets beter, nu we weer wat vrijer mogen bewegen door de stad. Gelukkig. Dus dat is wel alweer een voordeel. Ja, dat scheelt. Ja, dat, er zijn ook wel natuurlijk een paar dingen die niet heel lekker zijn. De metroprijzen bijvoorbeeld, het OV, die allemaal, de prijzen zijn enorm hoog geworden, toch? Van 1,90 naar 4 euro? Ja, dat klopt. Dus de dagen voor, want het is op 20 juli veranderd, die prijzen. Dus ze zeiden echt de dagen van tevoren van koop nu je tickets als je geen abonnement hebt, want anders dan, gaat het gewoon niet lukken. Dus er was eigenlijk een run op die tickets. Of ja, we hebben dan, je kunt papieren tickets kopen, maar je kunt ze ook laden op een kaartje. Dus dat hebben de meeste mensen gedaan, want ja, als je 4 euro per... station moet gaan betalen bijna, dan ben je ook veel geld kwijt. Dus, dan ben je platzak op een gegeven moment na de Spelen. Ja. Ja, maar nu ben jij zelf ook vrijwilliger op de Olympische Spelen. Wat ben je aan het doen allemaal als vrijwilliger? Dus ik heb eigenlijk twee verschillende rollen. De meeste mensen hebben maar één vrijwilligersrol. Ik heb er twee, want aan de ene kant ben ik EHBO'er. Dus met protection civile. Waar we gisteren bijvoorbeeld bij de openingsceremonie. Dus we stonden eigenlijk beneden aan de scène. Mocht er iets gebeuren. Dus er zijn ook een paar mensen die klein ongelukjes hebben gehad. Dus die hebben we dan verzorgd. En daarna hebben we nog wat rondgereden. Mocht er iets gebeuren op straat, dat we tussen konden komen. En morgen bijvoorbeeld ga ik onze skatedames aanmoedigen. Want dan mogen we ook met de protection civile daarvoor zorgen dat zij zich in ieder geval niet gaan blesseren. En dat hoop ik ook niet. Ik hoop dat ik ze gewoon mooi zie skaten. En ik ze niet van te dichtbij zie. En dan aan de andere kant ben ik een results team member. Dus dat is eigenlijk van de organisatie van Parijs 2024. Die hebben echt een heel groot vrijwilligersbestand. Ik hou me bezig dan met de resultaten voor het handboogschieten. Kijk eens aan, het handen heel specifiek ook. Maar je bent natuurlijk enorm dichtbij. Zit je erop van het handboogschieten naar het skaten? Je bent er overal bij. Hoe is het jou gelukt om vrijwilliger te worden daar? Beide hebben allebei een verschillende procedure. Dus aan de ene kant van de EHBO, daar ben ik bij die organisatie binnengekomen. Dan moet je allemaal trainingen volgen. We hebben ook een specifieke training gehad voor de Olympische Spelen. Dat mocht er iets gebeuren, want jij hebt natuurlijk overal de camera's op staan. Mocht er een atleet geblesseerd worden, dat je wel die brancard natuurlijk goed kan vasthouden. Heel streng. En natuurlijk krijg je daar een accreditatie voor. Dus dat hebben zij allemaal doorgestuurd naar de organisatie. En die doen alle nodige verificaties dat je geen strafblad hebt. Dat je niet in een land komt dat uitgesloten is. Dus het zijn allemaal kleine dingetjes zoals dat. En dan aan de andere kant heb je dus het vrijwilligersprogramma van de Olympische Spelen. Dus daar heb ik me iets van, ik denk 2 jaar geleden, voor ingeschreven. Dat is echt al heel lang gaande. Moest je eigenlijk een enorme vragenlijst invullen, ook over je persoonlijkheid en weet ik veel wat. Sporten die je leuk vindt, of je al eens vrijwilligerswerk hebt gedaan. Er waren echt heel veel vragen. En daarna waren er bijvoorbeeld sommige mensen hebben sollicitatiegesprekken moeten afleggen. Wow. Dat heb ik niet hoeven te doen. Maar ik mocht bijvoorbeeld meedoen aan een test-event. Dat was vorig jaar augustus, dat was de triathlon. Die er plaatsvond. Dus dan mocht ik meedoen. En dat was eigenlijk ook een soort van test. Dat wij dat goed, dat goed georganiseerd wordt. Maar ook dat de vrijwilligers weten wat ze gaan doen. En dus daarmee heb ik een plaatje kunnen bemachtigen bij de Olympische Spelen en bij de Paralympische Spelen. Kijk eens aan, wat ontzettend tof. Hoe vind je het tot nu toe? Ja, ik vind het wel echt geweldig. Ja, dat snap Want je ik. Komt echt zo dichtbij. En ook met het handboogschieten bijvoorbeeld. Toen ik begon waren er nog helemaal geen resultaten. Ze waren gewoon aan het oefenen voor de kwalificaties. Ik heb eigenlijk een accreditatie waar ik overal mee binnen kan. Dus heb ik een beetje gepraat met het team NL, met de coaches, met de sporter zelf. Kijk. Het was echt geweldig. Dus dat je ook ziet hoe het aan hun kant er allemaal uitziet. Op zich verveel ik me hier niet. Ja, wat goed, want hoe is dat? Want ik heb jou veel gehoord, er is veel chaos in de organisatie, in de aanloop er naartoe. Maar hoe is het voor die spelers om daar te zijn? Wat voor verhalen hoor je dan? Ik ben nog niet in het Olympische dorp geweest. Daar moet ik wel nog naartoe tijdens de Olympische Spelen. Maar ik heb al gehoord dat de Nederlandse atleten niet echt te spreken waren voor het eten. Oei. Op zich is het allemaal al redelijk goed georganiseerd, ook qua bussen. Dus ze hebben een directe bus van het Olympische dorp naar waar ze hun sport gaan doen. Dus het zijn eigenlijk allerlei landen die gemixt in de bus zitten. Dus ze zeiden dat het wel allemaal heel gezellig was. Dat het allemaal een leuke sfeer was. Maar dat het niet altijd even soepel verloopt. Mm-hmm. Er waren ook heel veel die geklaagd hadden dat het zo lang duurde om... ik weet niet hoeveel kilometer het is. Misschien 8 kilometer. Nog niet eens. En dat het echt 1,5 uur duurde voordat ze op de bestemming waren. Omdat er gewoon te veel verkeer was. Ze hebben wel speciale lanen waar bepaalde bussen en voertuigen mogen rijden. Maar ja, veel Fransen die kunnen niet lezen blijkbaar. Die hebben dat niet doorgehad. Dus de spelers, of ja, de sporters, die konden niet door. Dus ja, dat moet nog verbeterd worden. Ja, nou, we gaan zien of dat allemaal zich gaat verbeteren de komende tijd. Ga je zelf nog naar wedstrijden toe, buiten je vrijwilligerswerk om? Ja, je hebt sporten waar je kaartjes voor moet kopen. Die heb ik toen niet gekocht, want die prijzen die waren echt veel te hoog. Vooral omdat ik helemaal fan ben van de atletiek bijvoorbeeld. Daar waren kaartjes vanaf, ik weet niet meer hoeveel, maar minimaal €80, denk ik. Nee, dat is volgens mij te goedkoop zelfs. Het waren echt hele hoge bedragen, dus ik dacht, oké, dus het wordt waarschijnlijk wielrennen kijken, want daar kun je wel langs de weg staan. Triathlon ook. Mm-hmm. En natuurlijk de marathon, want die ga ik zelf ook lopen. Dus je hebt de mannen die dan op 10 augustus in de ochtend gaan lopen, wij 10 augustus in de nacht, en dan de vrouwen 11 augustus in de ochtend. Wow. Dus ja, daar heb ik wel echt zin in om te kijken. En vooral als je die vrouwen dan ziet, dat je dan denkt van oké, dat heb ik net ook gedaan. Ik weet wat de moeilijkheden zetten. Jullie kunnen het. Luister naar mij. Dus ja. Ik haal jullie erheen. Wat vet zeg. Dat klinkt echt fantastisch. Heel tof. En dan tot slot, we moeten het toch hebben over de verwachtingen. Want hoeveel medailles gaat Frankrijk winnen, denk je? Sta je er een beetje goed voor? Ja, we hebben al 1 gouden medaille binnen. Kijk. Die was ook verwacht voor de rugby. Dus ja, ik denk dat we wel goed beginnen. We hebben ook al volgens mij 2 zilver en 1 brons. Dus ik denk dat we voor de eerste dag al heel goed bezig zijn. We hebben natuurlijk ook andere sporters die nog niet in actie zijn gekomen, maar die wel, waar we ons eigenlijk niet meer de vraag stellen of ze een medaille gaan winnen, maar hoeveel dat ze gaan winnen. Dus ik denk dat we wel hoog op de medaillespiegel gaan eindigen. Kijk, dat zou mooi zijn. In het land waar het ook georganiseerd wordt, dat daar ook veel medailles binnenkomen. Het wordt een bijzondere periode. Hou me op de hoogte hoe het allemaal gaat. Heel veel plezier. En dank je wel, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je graag snel weer. Succes daar. Ja. Dank je wel. Doei. Dank je wel. Te amo, mesmo sem conhecer o amor. Tenho certeza que conheci minha alteza, que está nos meus sonhos antes de dormir. Pra sempre com você. Mas pra que viver num mundo sem o meu porto seguro? Quero ver além do muro. Deixa eu te amar. Cê vai ver minha alegria em viver a cada dia com um sorriso no rosto. Só pra você saber, vou ficar pra sempre com você. Meu amor é seu, e o seu amor sou eu. E o meu amor é seu, e o seu amor sou eu. E o meu amor é seu, e o seu amor sou eu. muziek. Uit Brazilië, je hoorde Meu Amor van Alok en IXA. En Frank, wat zongen ze hier? Mijn liefde ben jij en jij bent mijn liefde. Dus het was eigenlijk een redelijk straightforward. Ach, prachtig nummer wel. Dankjewel voor de vertaling. Ja, absoluut. Graag gedaan. De wereld van PNN VARA. Ja, dan hebben we het over de Olympische Spelen. En ik vlieg nu gelijk door naar Brazilië. Je hoorde hem al even, wel naar Frank de Meijer. Frank, de Olympische Spelen, ben je daar net zo enthousiast over als het EK? Nou, iets minder. Hè. Ja, ik ben 5 wedstrijden van Nederland in het EK in Duitsland geweest onlangs. Ja. En ik moet wel zeggen, ja, dat is toch een andere sfeer. Ik kan het vergelijken, want ik ben naar de Olympische Spelen in 2016 in Rio geweest. En dan draag je ook een Nederlands shirt en dan moedig je ook de Nederlanders aan. Maar ja, het is een beetje divers. Hè? Je gaat voor allerlei verschillende atleten. En bij zo'n EK, ja, dan ga je toch met z'n allen achter één team staan. En dan heb je ook één tegenstander. Het is een totaal andere sfeer, vind ik. Ik ben meer liefhebber van het EK en WK voetbal dan van de Olympische Spelen. Ja, het is ook wel anders, hè? Want hier in Nederland heeft 275 deelnemers die meedoen met de Olympische Spelen. Dat is inderdaad wel anders dan een team van 11 aanmoedigen. Dat snap ik. Ja, ja. Ja, absoluut. Maar laten we even teruggaan inderdaad naar het jaar 2016. Toen werd dus in Rio de Janeiro werden dus die Spelen georganiseerd in Brazilië. Je hoorde net hoe dat gaat in Frankrijk. Hoe verliep die organisatie daar? Ja, ik heb net ook het interview met mijn collega gehoord. Mm. Ik zie wel raakvlakken. Ook in Brazilië waren ze eigenlijk helemaal niet zo blij met die grote kostenpost natuurlijk voor het Olympische Spelen. Nou, het aantal installaties waren ook niet klaar. Het openbaar vervoer zou beter zijn. Er zouden extra metrolijnen aangelegd worden en dergelijke. Nou, die waren ook allemaal niet klaar. Dus het was sowieso ook een chaos in de stad Rio. Maar het heeft gewoon heel veel geld gekost voor Brazilië. Ja, die gewoon beter, dat geld had beter besteed kunnen worden aan ziekenhuizen, onderwijs en dat soort dingen. Ja. Dus we zijn er eigenlijk niet zoveel mee opgeschoten als ik eerder ben. Nee, heb je er helemaal niks aan overgehouden aan zo'n groot evenement? Nee, je zou zeggen, joh, god, daardoor zouden er wel meer toerisme komen. Nou, er zijn wel best wel wat hotels bijgebouwd in Rio. Dus dat heb je dan wel. Die hotels zijn er en daardoor kun je in de toekomst ook wat meer toeristen opvangen. Maar in feite, die installaties met name die gebouwd zijn, ja, de meeste zijn alweer afgebroken. En wat ze konden hergebruiken, liften of airconditions, nou, die zijn gebruikt voor een aantal scholen die gebouwd zijn. Maar Nee, voor de rest ja. En wat er dan aan metrolijn extra is aangelegd, nou goed, die gebruiken jullie nog steeds. Maar het heeft geen grote economische boom gegeven. Nee, dat zeker niet. Nee, want kwamen er dan weinig buitenlandse toeschouwers ook? Weinig toeristen die kwamen kijken? Ja, dat sowieso. Kijk, ik hoor dat in Parijs ook best wel tegenvalt met het aantal bezoekers. Maar dat heeft te maken met dat heel veel mensen denken dat het waarschijnlijk onveilig is. Hè? Parijs en Frankrijk heeft natuurlijk al zijn problemen gehad. Maar het was hier met name omdat wij liggen redelijk decentraal natuurlijk ook ten opzichte van onze buurlanden. Hè? Brazilië is natuurlijk, de oppervlakte van Brazilië is net zo groot als Europa. dus kun je nagaan. Hè? Dus je moet vanuit Buenos Aires naar Rio vliegen. Nou, dan ben je 3,5 uur onderweg. Van Santiago, waar Gabi woont, ben je ruim 4 uur onderweg. Ja, dus er kwamen ook heel weinig toeristen uit de regio. Ja, en in Brazilië, ja, ook de kaartjes hier waren redelijk duur. Dus we hebben, in het begin zagen we heel veel lege tribunes. Hm. Uiteindelijk hebben ze dat halfwege de Spelen opgelost om gewoon heel veel kaartjes weg te geven aan mensen, aan communities en dergelijke. Dus er zat wel een redelijk gemeend gezelschap. Dat is wel tribunes, leuk. Moet ik zeggen. Ja, maar dat deden ze gewoon maar puur om dan al die tribunes vol te krijgen uiteindelijk, gratis kaartjes. Ja, absoluut. Ja, nee, goed, ik ging in een van de hockeywedstrijden van Nederland. En hockey, overdag met zijn toeschouwers met hockey, zijn toch wel redelijk rustig. Ja. Maar er zaten zoveel Brazilianen, echte voetbalsupporters zaten op de tribune. Dus het leek wel of we qua publiek in een voetbalwedstrijd zaten. Dus het was alleen maar zingen en dergelijke. Dus het was een charme. Nou, dat zeker weten. Dat geeft gelijk een hele nieuwe sfeer eraan. Dat alleen maar goed. Jij hebt zelf ook nog wel een bijzondere avond gehad in Rio de Janeiro, toch? Ja, dat klopt. Ja. Dus dat is eigenlijk altijd een leuke anekdote om te vertellen. Maar het was Kijk, het was 6 augustus. Dat was, de Spelen waren op 5 augustus geopend. Op 6 augustus was ik gaan kijken naar een aantal sportieve activiteiten met de zakenrelatie. En samen gingen wij nog even langs het Holland Heinekenhuis. Ik weet niet of je dat concept kennen, maar tegenwoordig heet dat volgens mij Team NL Huis. Dus het is een huis waar supporters en atleten samenkomen. Nou, en dan is vaak ook wat muzikale optredens en een leuke presentatie en dergelijke. Nou, dus ik was daar. En ik zie daar Jurie van Gelder staan met een glas bier in zijn handen. Jurie van Gelder, Lord of the Rings. Waarschijnlijk kennen jullie hem wel. Zeker. Ik ben best wel brutaal. Dus ik ga stap gelijk om af. Ik zeg, hey Jurie, ik zeg ook toevallig. Zeg, jij komt dit jaar zeker gewoon kijken. Je doet niet meer mee. Jawel, zei hij. Ik sta zelfs in de finale, maar het is pas over 10 dagen. Want ik heb me vandaag al gekwalificeerd. Ik zeg, nou, proficiat. Ik zeg, nou ja, dan drinken we er nog maar eentje op. Dus ik heb een foto met Jurie en ik stuur natuurlijk door allemaal vrienden en kennissen en dergelijke, ook aan de Nederlandse community hier. Dus die hebben allemaal een foto van mij gezien met Jurie van Gelder. Nou, nu ben ik s'nachts dat Holland Heinekenhuis uitgegaan, zo'n beetje om 00:30, want het gaat om 01:00 dicht. Nou goed, 2 dagen daarna zien wij allemaal in het nieuws dat hij door het hoofd van de missie uit het Nederlands kamp is gezet, omdat hij pas morgens om 17:30 was aangekomen, teruggekomen in het Olympisch dorp. Dus Jurie had na het Holland Heinekenhuis waarschijnlijk nog een afterparty-programma heeft hij gehad. Ja, en daardoor is hij dus is hij weggestuurd. Oh. Nou, en hier werd er heel snel een verband gelegd van ja, dat komt door jou en je hebt een dronken gevoerd en je hebt onze gouden medaille door de neus geboerd. Dus dat blijft nog steeds een leuke anekdote. Oei, dat zit wel erg op je kerfstok, kan ik me voorstellen. Ja, nou goed, maar ik kan je zweren dat dat is maar bij 1 biertje gebleven. En, ja, ja. Ik ben straks niet met Jurie verder Rio ingegaan. Nee. We zullen je maar op je woord geloven, Frank. Dat moet dan maar. Ja, bij deze. Heel goed. Ja. Dan nog even verder over de sport, want daar hebben we het eigenlijk over in Brazilië. Wordt sport buiten het voetbal om? Want we weten dat dat serieus wordt genomen. Maar hoe kijkt men naar sport in Brazilië? Zijn ze wel enthousiast ook om de Olympische Spelen te kijken? Ja, ze zijn sowieso enthousiast. Ik heb vandaag ook zitten kijken. Nou, dan zie ik natuurlijk alleen maar de Braziliaanse activiteiten. Want ik had bijvoorbeeld heel graag het tijdrijden gezien. Hè, want ik ben best een grote wielerliefhebber. Maar dat kregen we niet te zien. Dus we kregen eigenlijk alleen maar... Ja, de Braziliaanse mannen speelden basketbal tegen Frankrijk. De mannen volley tegen Italië. Dat soort dingen krijg ik te zien. Dus we hebben 4 sportkanalen die wel allerlei sporten uitzenden rondom de Olympische Spelen. Mm-hmm. Wij hebben 272 atleten afgevaardigd. Dus dat is volgens mij 2 of 4 minder dan Nederland. Ja. Dus relatief wel redelijk groot. Hè? Dus wij hebben best... We hebben best een brede afgevaardiging. En voor het eerst hebben wij meer vrouwelijke atleten bij de Olympische Spelen dan mannelijke atleten. Dus hey. Dat is wel denk ik een bijzonder aspect. Ja, zeker. Ja. En waar blinken jullie dan uit als land? Nou ja, wij blinken uit alles wat met het vechten te maken heeft. Dus dan moet je gaan denken aan boksen sowieso en aan judo. Mm-hmm. Wij blinken ook uit in alles wat met water te maken heeft. Dus als het gaat, we hebben best wel wat gouden medailles ook gewonnen met kanovaren. Maar ook met surfen. Dus onder andere Gabriel Medina, die is naar Tahiti gegaan. Hè, want het surfen vindt in Frans-Polonaise plaats. Hè. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Ja, dus het surfen, echt het golfsurfen, daar zijn we ook redelijk goed in. Dus, Daar maken we zeker kansen. En ook het skaten. Hè. Ik hoorde net van de collega dat hij bij het skaten aanwezig zou zijn. Nou, Raisa Leal is gouden. Die heeft goud gewonnen in Japan. En wij denken dat ze dat weer gaat herhalen. Dus wij verwachten eigenlijk met boksen, skaten en met name het surfen, het kanoën. En ook nog wel bij het vrouwelijke... hoe noemen we dat... Gymnastia, zou ik dat zeggen? Turnen. Ja, verwachten we ook wel. Rebecca Andrade heeft een aantal medailles gewonnen 3 jaar geleden. Die was toen nog maar 16 jaar. Verwacht dat zij ook weer aan de top zal staan. Dus de verwachtingen zijn eigenlijk een beetje hetzelfde als 3 jaar geleden in Japan. Toen had Brazilië 21 medailles, 7 goud, 6 zilver en 8 brons. Mm-hmm. Nou, wij stonden toen 12 op de ranglijst. Nederland stond 7 op de ranglijst. Nederland had toen 10 gouden medailles, geloof ik. Dus ja, de verwachtingen zijn zo'n beetje weer rond de 20 medailles. Het zou mooi zijn als misschien een keer in de top 10 zou kunnen komen. Maar ik twijfel een beetje aan. Ik denk, er zijn toch best wel veel andere goede landen die ervoor zitten. Ja. En dat heeft toch ook een beetje te maken met hoe sport ondersteund wordt hier, denk ik, in Brazilië. Kijk, in Nederland wordt het vooral allemaal veel professioneler aangepakt. Hè. Je wordt ook heel snel... educatie en sport worden heel veel ook gecombineerd in Nederland. En ik zie dat hier gewoon veel minder. Ja. Het is vaak een privé-initiatief. Ja, en daar duurt het volgens mij langer voordat je boven komt drijven. Ja, dat zou goed kunnen. Nou, denk je wel dat dat meer gestimuleerd wordt de afgelopen jaar? Ja, kijk, we hebben natuurlijk... Ik denk dat daardoor de Olympische Spelen in 2016 wel goed voor zijn geweest. Hè? Mm-hmm. Want sindsdien zitten we wel in de lift. Dus wel daarom wordt dat denk ik ook toch wel wat serieuzer genomen. Ja. Maar je kunt die omstandigheden kun je totaal niet vergelijken met Nederland. Maar ja, we hebben natuurlijk een veel grotere bevolking dan jullie in Nederland. Hè? Onze bevolking is 15 keer zo groot. Dus in principe... Zou er meer talent moeten zijn? Absoluut, dat denk ik ook. Ja. Dus, nou, we gaan het zien hoe het de komende tijd zal gaan bij de Olympische Spelen. 20 medailles, daar gaan jullie dus voor. Ik ben heel benieuwd, Frank. We gaan het zien. Dankjewel en ik spreek je snel weer. Ja, we gaan het dagelijks volgen en ik spreek je snel weer. Hartstikke goed. Verder. Dankjewel. Fijne avond nog. Doei, doei. Dank je. Tot volgende. Doeg. Sì, dire mai non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia, ma vedrai un altro me. Non ti avessi amato mai, cercherai un altro me, oltre l'ombra di un caffè, troverai solo me, se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia. Quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu, come il tempo a correr via, ma rimani con me, non mi perdo neanche un solo attimo. Wauw. Soms word je toch helemaal meegenomen in een nummer. En dat heb ik altijd met dit nummer. Vooral die noot op het einde. Ook al weet je dat van tevoren is opgenomen. Je vraagt je toch af, gaat hij dat volhouden? Ik weet het niet. Je hoorde hier Rafael Gualazzi met het nummer Folia d'Amore. De wereld van PNNVARA. En we hebben het nog steeds over de Olympische Spelen. En we vliegen nu naar het eiland Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, Dominica is een heel klein eiland. Het verbaast me eigenlijk best wel dat de Olympische Spelen daar zo'n grote rol spelen. Nou, we hebben 4 atleten die daar naartoe zijn gegaan. Dat klinkt heel weinig, maar er wonen hier maar 65.000 mensen. Ja. Dus, en het leeft hier enorm. Twee van de atleten die er nu zijn, zijn kinderen van mensen die voorheen een keer naar de Olympische Spelen zijn geweest. Dus, oh, tof. Ja, het leeft hier enorm. En iedereen kent iedereen. Dus dat maakt ook wel dat mensen enorm enthousiast zijn. Ja, daar kan ik me altijd bij voorstellen. Voor welke sporten komen ze deze atleten uit, deze 4? We hebben triple jump is volgens mij hinkstap sprong. Ja. Twee atleten, een man en een vrouw, komen uit voor 50 meter vrije slag zwemmen. En 1 atleet 800 meter hardlopen. Kijk, en wat zijn de verwachtingen van hen? Nou, Thea Lafon is de hinkstapsprongster. Die is al wat ouder. Die heeft al aan andere Olympische Spelen meegedaan. Maar zij is 30, dus ik hoop voor haar dat ze een medaille gaat winnen. Ja. Want het is op de Olympische Spelen nog nooit gelukt. Die anderen zijn allemaal heel jong, 18 en 21. Voor hen is het de eerste keer. Dus ik denk dat het sowieso een fantastische ervaring is als je op je 18e mee van Dominica mee kunt doen aan de Olympische Spelen. Ja. Ja, die hebben nog een heel traject voor zich. Ja, wat spannend. Want ik zat ook die openingsceremonie te kijken. En dan zie je dan de VS en Nederland met enorme boten met honderden mensen. En dan heb je 4 mensen uit Dominica die meedoen. Ja, ja, met een vlag en speciaal ontworpen Nike's. En, geweldig. Dat vind ik echt zo leuk. Nou, ik gun het ze dan ook gelijk van harte. Want hoe speelt het sporten op op Dominica? Best wel. Het wordt, hier heb je dezelfde epidemie als in heel veel Europese landen en in Amerika dat kinderen te dik zijn. Dus er wordt wel heel veel gedaan om kinderen aan het sporten te krijgen. Nou, cricket is hier by far de meest favoriete sport, waar ik echt totaal niks van snap. Maar ja, mensen proberen het uit te leggen, ik begrijp het niet. Ik wil mijn hoofd niet in. Het is ook een ingewikkelde sport. Wat zei je? Het is ook een ingewikkelde sport. Ik wil mijn hoofd niet in. Maar daarnaast is er ook voetbal, basketbal. Zwemmen wat minder. Dus die 2 zwemmer en zwemsters die zitten op de universiteit in Amerika en hebben daar waarschijnlijk getraind. Want hier is na de orkaan eigenlijk geen enkel wedstrijdbad meer beschikbaar. Er zijn wel zwembaden, maar dat zijn geen wedstrijdbaden qua afstand. Sport speelt best wel een grote rol en wordt ook enorm gepromoot. Niet zozeer op school, want heel veel scholen hebben alleen een betonveldje met een basketbalring. Niet zoals wij vroeger echt gym hadden. Dat kennen ze hier niet echt, maar wel na school en buitenschool. Oh ja. Maar dan op zo'n hoog niveau, echt dat op Olympisch niveau, lijkt me best wel moeilijk ook om goede trainers te vinden die je daar naartoe kunnen helpen. Hoe trainen ze daarvoor? Ik denk dat ze beginnen bij een lokale sportvereniging. Daarna, kijk, heel veel jonge mensen gaan vanuit hier studeren in het buitenland. Verrassend veel in China, maar ook de Verenigde Staten en Canada en Engeland. En daar heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden om echt te trainen met een goede trainer. Oh ja. Maar het moet er wel van jongs af aan in zitten, denk ik. Je gaat niet bedenken, oh, wat ga ik doen? Nou, ik ga eens hinkstap sprong leren. Nee, ik denk dat er iets is, toch? Ja, nee, dat denk ik ook, ja. Maar eigenlijk de faciliteiten zijn dus voornamelijk in het buitenland, waar mensen dus goed getraind kunnen worden. Ja. Ja. Ja. Kijk, natuurlijk, je kunt hier wel trainen, maar niet echt wedstrijdbaden zijn. Kijk, hardlopen kan je in principe overal, maar het is hier wel altijd 30 graden. Mm-hmm. Met de luchtvochtigheid van tussen de 70 en de 80%. Dus dat is toch anders dan wanneer je bijvoorbeeld in Nederland zou trainen als het 16 graden is, bijvoorbeeld. Ja. Dat is zo'n verschil. Ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken. Maar mooi in ieder geval dat er wel atleten uit dit kleine eiland voortkomen. Je zegt al, er is enorm veel steun vanuit de bevolking. Mensen kennen elkaar, iedereen weet wie meedoet. Hoe ziet die steun eruit? Hoe zie je dat helemaal terugkomen op straat ook? Nee, niet op straat, wel op Facebook. Dat is hier. Nou, iedereen post alles op Facebook. Oh, wat goed. Maar als we straks terugkomen van Parijs, dan denk ik wel dat er een enorm ontvangstcomité op het vliegveld staat. Ja. Met alle toeters en bellen en drum. Hoe zeg je dat? Ik weet even niet hoe dat heet. Toeters en bellen. Ja, zoiets. Ja, ik snap helemaal. Ik zie het al helemaal voor me, denk ik. Met grote drums en een feestelijk ontvangst. Denk je dat er ook Dominicanen naar Parijs zijn afgereisd om te supporten? Nou, vanuit hier denk ik niet. Maar dat is natuurlijk een hele grote Dominicaanse gemeenschap in Engeland. Want dit is een oude Engelse kolonie. Dus ik kan me voorstellen dat je vanuit Engeland naar Parijs met de tunnel is heel makkelijk. Maar vanuit hier, behalve dan de vier atleten en het Olympisch Comité. Dat zijn er volgens mij 5 of 6 mensen of zo. Nee, weet je, een ticket kost €1.500. Dat ga je niet even... Nee, dat de mensen hebben denk ik andere dingen om dat aan te besteden. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. En nu, hoe wordt het dan gekeken? Waar ga jij kijken? Thuis. Geen grote schermen op het eiland? Nee. Nee, dat is hier helemaal zoals in Nederland. Nee, dat is hier helemaal niet. Nee, dus iedereen kijkt gewoon lekker thuis. Ja. En communiceert via Facebook dan? Ja, echt ongelooflijk. Ja, klopt helemaal. Ja, nou wat ontzettend goed. Ik heb nu al gewoon mijn hart verloren, denk ik, aan Dominica en deze 4 atleten. Je gunt het ze van harte gewoon als je dat zo hoort. Ja. Absoluut, ja zeker. Ik hoop echt dat het 1 augustus beginnen alle zwemwedstrijden. Dus fingers crossed. We gaan het zien hoe het allemaal gaat. Hou ons op de hoogte. Dankjewel, doei. Marieke van Asten vanuit Dominica. Ik spreek je heel graag snel weer en een hele fijne avond nog. Een fijne nacht, Rosa. Tot later. Tot later. Doeg. Frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mais que nada, um samba como este tá legal. Você não vai querer que eu chegue no frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mais que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no Heerlijk nummer. Ik ken hem eigenlijk alleen van de Black Eyed Peas, maar dit was van Sergio Mendes en Brazil 66. Zometeen heb ik nog een heel uur van de wereld voor je. Tot zo. NPO Radio 1. Twee uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Darmanin, heeft een brief gekregen met daarin mogelijk sporen van de pest. De brief werd al onderschept voordat de minister hem kon openen. Het zou gaan om een niet afgestempelde envelop met daarin zwart poeder. Zeer waarschijnlijk gaat het om pestbacillen. In de brief stonden racistische beledigingen. De afzender is onbekend. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah zwaar zal boeten voor de raketaanval op de Golanhoogte. Het Israëlische leger heeft aangegeven zich voor te bereiden op een aanval tegen Hezbollah. Bij de raketaanval op een voetbalveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. De slachtoffers waren tussen de 10 en 20 jaar oud. Netanyahu was de afgelopen week in de Verenigde Staten en reist zo snel mogelijk terug naar Israël om te overleggen met het veiligheidskabinet. De VS vreest voor een totale oorlog na de raketaanval in de Golanhoogte en benadrukt het belang van de-escalatie. Op Texel is vanmiddag een parachutist omgekomen. Zijn parachute zou op grote hoogte in de knoop zijn geraakt. Reddingswerkers hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten. 2 maanden geleden overleed ook al iemand bij een parachutesprong op Texel. Bij een grote natuurbrand in Californië is tot nu toe ruim 1200 vierkante kilometer in de as gelegd. 134 gebouwen in het noorden van de staat zijn verwoest. 1000 andere gebouwen lopen nog gevaar en ook 1000 mensen zijn geëvacueerd. Door de hitte is het erg droog. De brand zou zijn ontstaan toen een man een brandende auto in een gul in een natuurpark reed. Dat zou hij met opzet hebben gedaan. De man is aangehouden. Ook in Canada woeden al dagen grote bosbranden. In het dorp Jasper in de provincie Alberta is 1/3 van alle huizen verwoest. Het weer tot slot. In het noordoosten een bui met kans op onweer. Verder is het droog vannacht en koelt het af naar een graad of 12. Morgen wordt een zomerse dag. Aan de kust en op de wallen wordt het flink zonnig. Elders kunnen wat stapelwolken vormen, maar het blijft wel droog. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 28 juli. Ik heb nog een heel uur voor je klaarstaan waar we de wereld over vliegen. En dit uur staat niet in het teken van sport, maar in het teken van werelderfgoed. Want het comité van de werelderfgoedlijst kwam afgelopen week bij elkaar om de toekomst van ons werelderfgoed te bespreken. De lidstaten hebben gestemd over nieuwe erfgoederen en bespraken welke al op de lijst staande erfgoederen bedreigd worden. Maar in welke landen vind je deze bijzondere werelderfgoederen? Worden zij beschermd en wat heeft het uiteindelijk voor het land gedaan? Dat hoor je allemaal dit uur. En je kan mij ook nog steeds laten weten waar je op dit moment aan het luisteren bent via de gratis NPO Radio 1-app. En dat wordt al volop gedaan, zo schrijft Nettie. Hoi Rosa, na een reis van 16 uur vanuit Morgat-Bretagne zijn we weer beland in Rijkerswoord-Arnhem. Vriendelijke groet van Nettie. Nou Nettie, welkom thuis. Nelly, die appt mij ook vanuit Alphen aan de Rijn. Fred, die luistert mee vanuit Polen, Warschau. Sonja, die luistert mee vanuit Rotterdam. En Bob, die luistert mee vanuit Gouda. Fijn dat je er allemaal bij bent. En laat me ook vooral nog dit uur weten waar je aan het luisteren bent. De wereld van BNN VARA. Maar eerst stel ik je graag mijn correspondent aan je voor van de tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Chili, want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, een hele goede avond. Hallo Rosa, goedenavond. Goedenavond. We gaan eerst het nieuws even doornemen, want er is in Chili een grote discussie gaande rondom nieuwe gevangenissen. Vertel, wat is daarmee aan de hand? Ja, vorige week heeft de regering van de huidige president Boric laten weten dat er naar aanleiding van de escalerende veiligheidscrisis hier in Chili en bedreiging van georganiseerde misdaad, dat er een nieuwe extra beveiligde inrichting gebouwd gaat worden. Dat heet hier een cárcel de máxima seguridad met plek voor 500 gedetineerden. En de discussie komt omdat besloten is om deze inrichting te bouwen door het uitbreiden van een penitentiaire instelling die al bestaat in de binnenstad, in het oude centrum van Santiago, de deelgemeente Santiago Centro. Daar is een wijk waar al 3 penitentiaire instellingen bestaan en ook wat dependances van het ministerie van Justitie. Dus het is een beetje zo'n wat zij noemen dan een barrio de justicia. Mm-hmm. En nou is het voorstel van de regering, en daar zijn de plannen al voor, liggen al klaar om daar die uitbreiding te laten plaatsvinden. Dat is midden in de stad. En de burgemeester van die deelgemeente, mevrouw Iraci Hasler, ja. Zij is van de communistische partij. En dat is, de regering bestaat uit een linkse coalitie waar ook de communisten in zitten. Dus het is haar eigen coalitie die met het voorstel komt. Maar jij als burgemeester van Santiago, van die deelgemeente, is er fel tegen. Oh ja? Waarom? Omdat het toch heel veel extra onveiligheid gaat brengen. Dit is een instelling voor zware criminelen, zware misdaad. Dus er moet ook een veiligheidscordon komen. Dat betekent dat er dus mensen uit hun woningen gezet gaan worden. De overheid gaat plots en huizen opkopen om voor die veiligheidscordon plaats te maken. En er komt gewoon heel veel overlast. Dus zij is er tegen. En haar mening is dat er, als er zo'n instelling gaat komen, dat dat gewoon ver buiten de stad moet gebeuren. Mm-hmm. En de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken, die zeggen allemaal dat dat niet praktisch is. Het is veel effectiever en efficiënter en kan ook veel sneller. Een uitbreiding is makkelijker te realiseren. En dat is nu de discussie. Die leidt op, ja. Oké, okay, wat denk je dat er uit deze discussie gaat komen? Want het is bijzonder dat de coalitie van de burgemeester dit zelf heeft bedacht, maar de burgemeester zelf op tegen is. Ja. Wat gaat er gebeuren, denk je? Ik denk dat het gewoon gaat komen, ja. Ja. Maar het zal wel want Iraci Hasler is de burgemeester van die deelgemeente. En binnenkort zijn er weer verkiezingen, want de burgemeesters worden hier gekozen. Santiago heeft meer dan 6 miljoen inwoners. Dus je hebt meerdere deelgemeentes, allemaal met de burgemeester. Mm. En binnenkort zijn de verkiezingen. En zij was niet zo populair, maar ik denk dat dit in haar eigen deelgemeente voor heel veel stemmen gaat zorgen. Dus dit is voor haar persoonlijk, denk ik, heel goed. Maar ik vrees dat die uitbreiding er gewoon gaat komen. Mm. Dat denk ik, ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Nou, we gaan zien of dat ook echt zo is. Voor nu heel erg bedankt, Gabriella Schulte vanuit Chili. We gaan kijken wat er gaat gebeuren met deze mega gevangenis. Zometeen spreek ik je over iets vrolijkers, namelijk over werelderfgoed. En zeker de Paaseiland. Ja, zeker. Super. Tot zometeen. Tot zo. En dan vlieg ik door naar Colombia, want daar woont Sabine Bogaert. Sabine, een hele goede avond voor jou. Hoi Sarah, een hele goede avond. We hadden het eigenlijk al een paar weken geleden hadden we het al over toerisme. En er is het nieuws over toerisme in Colombia. Wat is daarmee aan de hand? Ja, daar hadden we het inderdaad over. Dat is heel leuk, want dat komt hier heel erg mee samen. Ik vertelde toen dat het toerisme enorm is gestegen. Dat is ook in de eerste helft van dit jaar heel erg te zien. Dus met 8,4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2023. En het komt heel mooi samen met de uitreiking van de World Travel Awards. Want Colombia is namelijk in de prijzen gevallen. Huh? En dat is dat is best leuk voor het land. Dat geeft zomaar een net even wat positieve imago voor Colombia. Dus dat is best wel leuk. Wat voor prijs hebben ze gewonnen? Een aantal. Ze hebben gewonnen voor de belangrijkste. Dit zijn allemaal prijzen trouwens, even goed om te zeggen, voor de World Travel Awards in Zuid-Amerika. Want de World Travel Awards die zijn opgedeeld namelijk in elk werelddeel. Okay. Dus deze die zijn echt specifiek voor Zuid-Amerika. En daar is Cartagena in de prijzen gevallen. Dat namelijk als belangrijkste huwelijksreisbestemming. Dus voor de mensen die luisteren, dat kan altijd leuk zijn om te weten. En het is trouwens ook een bestemming waar heel veel mensen graag trouwen. Daarvoor is hij niet in de prijs gevallen. Maar wat maakt het zo'n goede trouwlocatie of een honeymoon locatie? Ja, omdat het zo, het is best wel een romantische stad. Het is ook een hele historische stad. Hij gaat straks ook terugkomen in de Werelderfgoedlijst. Een heel historische stad, heel romantisch. Er zijn hele mooie hotels die echt helemaal zijn ingericht voor bruiloft. Ik heb er zelf ook ooit eens een bruiloft meegemaakt. Het is een mooie stad om te trouwen. Ja, romantisch. Een populaire stad. Ja. Ja. Bogota, met de infrastructuur en faciliteiten voor bedrijfsevenementen, won de hoofdstad de prijs voor Zuid-Amerika's beste zakenbestemming. De internationale luchthaven Bogota werd uitgeroepen tot leading airport. Ik weet even niet het Nederlandse woord, zeg maar, voor dat de belangrijkste luchthaven. Ja, precies. Ja, en dat klopt ook wel. De luchthaven hier is enorm uitgebreid de afgelopen jaar. Het is ook helemaal vernieuwd een jaar of 12 of 15 of zo geleden. Het is best een mooie luchthaven. Alleen veel te klein inmiddels voor al dat verkeer wat hier tegenwoordig binnenkomt. Cali werd genomineerd voor beste culturele stad van Zuid-Amerika, maar won niet. En San Andrés won de award voor de beste strandbestemming. Oké. Okay. En dat is, toen ik dacht van, oh ja, ik ben daar zelf geweest 2 jaar geleden of zo. En het heeft inderdaad hele mooie stranden. En volgens mij is het nu ook wel beter. Maar mijn eerste gedachte was van, nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Nee, waarom maar, niet? Het is ook weer niet dat ik er helemaal niet mee eens ben. Maar San Andrés is, ja, het is een beetje een lastig eiland. Het is een eiland dat sinds ik weet niet, een jaar geleden of zo, of 6 maanden geleden, ik weet niet precies, was het een enorm populaire strandbestemming voor Colombiaanse toeristen. Omdat er best wel heel goedkope vluchten naartoe gingen. En toen ik daar was, het is bijna niet uit te leggen. Het was de hele boulevard, dat hele strand, vol met allemaal Colombianen met boomboxen. Dus dan heb je zeg maar elke 5 meter, nee minder, elke 3 meter staat er een andere boombox te gillen. Ja, dat is dat. Dus op zich is dan het strand, dat wordt daar een beetje verpest daardoor. Maar ja, op zich, het eiland is wel heel mooi. Dus het is wel heel mooi. En ja, het is een nadeel van de Colombianen, maar een voordeel voor de natuurschoonheid is dat sinds dus een aantal maanden of een jaar, de tijd gaat zo snel, ik weet niet precies wanneer, maar zijn de vluchten een stuk minder goedkoop geworden. Okay. En daardoor gaan er dus ook veel minder Colombiaanse toeristen naartoe die de boel daar en het boomboxen zijn, zeg maar. Dus ik denk dat het nu best wel een heel mooie strandbestemming is, inderdaad. Oké, ja. Maar als jij zou mogen kiezen, welke strandbestemming in Colombia zou je dan de award geven? Ik ga graag naar Palomino. Niet het dorp, want dat is verschrikkelijk. Helemaal vol met buitenlandse toeristen in dit geval. Maar Palomino heeft wel hele mooie plekjes. Nog helemaal in de natuur waar je echt. Daar loop je eigenlijk vanaf de. Dat is heel, heel bijzonder. Dan loop je vanaf de. Ja, hoe zeg je dat? Het regenwoud loop je eigenlijk het strand op. Dus je hebt eerst een stuk regenwoud en dan kom je bij het strand. Het is echt heel mooi. En aan de achterkant zie je ook nog de hoge bergen. Oh, wow. Dat is echt een heel mooie, vind ik echt een heel mooie strandbestemming. Kijk, nou, misschien halen we er nu wel een paar Nederlandse toeristen bij. Maar in ieder geval, daar mag de echte award heen. Heel erg leuk om allemaal zo te horen. En het geeft wel een goede boost voor het toerisme, denk ik, in Colombia, als je dit zo hoort. Zeker, zeker. En een boost voor het imago. Dat is vooral, denk ik, dat is vooral heel belangrijk. Ja, het drugsimago verdwijnt een beetje. En nu zijn het meer een mooie omgeving, mooie stranden en de cultuur. Prachtig. Precies. Dankjewel, Sabine Wogaert vanuit Colombia. En ik spreek je zo meteen over nog veel meer mooie en bijzondere plekken vanuit de Werelderfgoedlijst daar. Tot zo meteen. Zeker, tot zo. Tot zo. En ik zou nu eigenlijk ook nog met mijn correspondent uit Italië praten. Want daar hebben ze natuurlijk fantastische plekken op de Werelderfgoedlijst. Maar zij had helaas geen stem meer. Dus heb jij nou zelf een Werelderfgoedplek waar je ooit bent geweest? Dat je dacht van ja, dat is zo'n mooie plek. Laat het maar weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dan kunnen we op die manier ook nog even de wereld rondreizen. Maar dan via jouw ogen. prachtig. Mi corazón no tiene quien, lol. Van onder andere de trompetist van La Buena Vista Social Club, Manuel Mirabal. De wereld van PNN VARA. Werelderfgoederen. De wereld barst er letterlijk van. Het zijn de mooiste plekken op aarde. Nederland heeft volgens UNESCO 13 werelderfgoederen. Denk bijvoorbeeld aan de Grachtengordel in Amsterdam, maar ook aan de Nellefabriek in Rotterdam. Het is ontzettend van belang om deze plekken te beschermen. Daarom komt het Werelderfgoedcomité jaarlijks bijeen om te bespreken hoe deze prachtplekken beter beschermd kunnen worden. Een van deze werelderfgoederen die beter beschermd moeten worden, dat zijn de Waddeneilanden. Vooral nu er plannen zijn om gas te winnen in het gebied. Maar waarom moeten we dit eigenlijk niet willen? Nou, de Waddenzee is werelderfgoed geworden vanwege de hele bijzondere waarde die dat gebied heeft. En doordat het werelderfgoed is, heeft Nederland de plicht om die waarde te beschermen. En wat je ziet in het Waddengebied, er gebeurt van alles. Niet alleen de plannen voor gaswinning, maar er zijn ook er is zoutwinning, toerisme, scheepvaart, van alles gebeurt er. En al die economische activiteiten hebben effect op het gebied. Er is heel veel onderzoek gedaan in het gebied, maar er is ook nog heel veel onduidelijk. En wat UNESCO wil, is dat het gebied beschermd wordt en dat je geen onnodige risico's neemt. Ik zou het een enorme schande vinden als Nederland niet in staat blijkt om dit gebied te bewaren. Ja, ik denk dat het ook van belang is om de Waddeneilanden zo prachtig en puur mogelijk te houden. Maar hoe gaat het eraan toe bij de werelderfgoederen in Chili en in Colombia? Dat hoor je dit uur en ik vlieg als eerste naar Chili, want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, wederom een hele goede avond. Hallo Rosa, nogmaals, goedenavond. Dankjewel, we gaan het hebben over een bijzonder werelderfgoed in Chili. Welke heb jij uitgekozen? Ja, Chili heeft 6 werelderfgoedsites. Mm-hmm. Dat heeft er veel meer zo te horen. Ja. Maar van die 6 is 1 wel heel bijzonder. En dat is Rapa Nui, beter bekend als Paaseiland. Ah, de Paaseiland. Misschien kun je het even omschrijven hoe dat er ook alweer uitziet. Ja, Paaseiland is een van de meest geïsoleerde bewoonde eilanden ter wereld. Het ligt het meest oostelijke eiland van alle Polynesische eilanden. Het ligt op 4000 kilometer van de Chileense kust. Richting het westen. Dus als je van Chili in het vliegtuig stapt, moet je 5 uur vliegen en dan kom je aan bij Paaseiland. Ja. Ja, dat is hartstikke ver. En het is best wel geïsoleerd, want het volgende eiland, het volgende dichtstbijzijnde eiland, wat dan niet bij Chili hoort, maar bij Polynesië, dat is 2000 kilometer van Paaseiland verwijderd. Dus het is echt, het ligt heel geïsoleerd. En het is een klein eilandje, 170 vierkante kilometer. En op dit moment redelijk schaars bewoond. Er wonen maar 8000 mensen op dit moment. Mm-hmm. Maar het heeft een hele interessante geschiedenis. En wat misschien leuk is om te weten, is dat de naam Paaseiland komt omdat de Hollandse ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen op paaszondag 5 april 1722 voor het eerst op dit eiland met zijn boten kwam. Dus daar komt de naam vandaan. Ja, het was paaszondag. En daarom heet het Paaseiland. In het Engels Easter Island. Mm-hmm. En in het Spaans noemen ze het Isla de Pascua, wat ook paas is. Maar de echte naam, wat de bewoners, zoals de bewoners hun eiland zelf noemen, is Rapa Nui. En dat betekent grote rots in het Polynesisch. En tegenwoordig heet het ook Rapa Nui. Paaseiland is de naam waar veel toeristen met name bekend mee zijn. Maar het heet Rapa Nui. Rapa Nui. Dat is Paaseiland. Ja, dat is nu weer de officiële naam eigenlijk. En ja. Wat maakt dit eiland, wat zo ver weg ligt, op 4000 kilometer afstand, 5 uur vliegen, wat maakt het nou zo'n bijzonder eiland? Ja, wat het zo bijzonder maakt, zijn gigantische grote stenen beelden. En onderzoek heeft uitgewezen, want dat kunnen kennelijk kan dat onderzocht worden van wanneer die nou gemaakt zijn. Die beelden, en dan praat ik over beelden, gemiddeld van een meter hoog en 18 ton, 18.000 kilo. Zo. En er zitten beelden tussen van 9 meter eentje en 75 ton. Dan praat je over... Oh. Die zijn gemaakt in een periode van zo'n 300 jaar tussen het jaar 1200 en 1500. Dus er is een beschaving geweest op dat eiland in een tijd toen het kennelijk nog heel erg bebost was. En die hebben die beelden gemaakt in een steengroeven. Want het is een vulkanisch eiland, dus het is met vulkanische steen gemaakt. Maar die beelden, en dat is het wonderlijke ervan, die zijn verplaatst van de steengroeven naar de plekken waar ze nu staan. Of waar ze gevonden zijn, want veel van die beelden waren ook vergevallen. Aan de rand van het eiland met hun ruggen naar de zee. Dus ze zijn opgesteld op een verhoging. En staan dan in een rij naast elkaar met de rug naar de zee. Dus met de rug naar de oceaan en kijken naar het binnenland. Mm-hmm. Maar dat zijn beelden die hebben op een of andere manier die mensen kans gezien om soms wel 18 kilometer, dat zijn grote afstanden van de steengroeven, dat gaat door balleien en heuvelachtig gebied, om die stenen te verplaatsen in een tijd toen het wiel daar in ieder geval nog niet uitgevonden was. Dus het is heel, het blijft een mysterie hoe die gigantisch grote beelden op hun plek zijn gekomen. En het zijn beelden van mannen, heel typische beelden met hun armen strak langs hun lichaam. Grote voorhoofden, grote neuzen en een heel groot hoofd, maar er zit ook een torso bij. Vaak is die nog half begraven. En het gaat om 887 beelden. Zo. Dat is heel veel. En wat het nog zo mysterieus maakt, is dat er nog in die steengroeven nog 300 onafgemaakte beelden liggen. En onderzoek heeft uitgewezen dat deze periode, wat ze noemen de beeldencultuurperiode op Paaseiland, abrupt gestopt is. Opeens, ergens rond 1500, zijn ze opgehouden met die beelden maken en verplaatsen. Toen is er iets gebeurd. En toen, er zijn allerlei theorieën over van wat er dan gebeurd is. Eén, hoe zijn die beelden verplaatst? Daar zijn ook theorieën over. En twee, wat is er gebeurd en waardoor is het opeens gestopt? Ja, wat zijn deze theorieën? Ik ben wel heel benieuwd. Ja, nou, de theorieën van hoe ze op de plek gekomen zijn, dat is heel interessant. Dat gaat van, want wat, waar iedereen het er redelijk over eens is, dat het een hoog ontwikkelde, best wel complexe beschaving is geweest die dit gemaakt heeft. Want dat doe je niet even met een handje voor mensen. Dus de gedachte is dat het toch wel bewoond was. De schattingen zijn dat er zelfs op een bepaald moment 17.000 mensen op het eiland woonden. Mm-hmm. En het was een veel, nu is het ontbost. Dat is straks iets anders wat ik kan uitleggen, wat ook interessant is. Maar een van de theorieën is, maar dat is, hebben ze nooit kunnen bewijzen, dat het misschien gedaan is met boomstammen. En dat daar een soort slee van gemaakt is en daar de beelden opgelegd. En wetenschappers hebben geprobeerd om dit na te doen, maar het is gewoon niet gelukt. Dus dat is een niet bewezen theorie. Een andere verspreide theorie is dat het buitenaardse wezens waren. Astronauten of wezens van een andere planeet. Mm-hmm. Een andere theorie is dat dit misschien een beschaving is geweest die verdwenen is in de zee. Een soort Atlantis, weet je. Ja, ja. Een hele beschaafde, ontwikkelde samenleving die ten onder is gegaan door een ramp. Daar zijn ook theorieën over, een ecologische ramp. En verder is er de legende, want de mensen die daar nog wonen, en die heten ook Rapa Nui's, hè, net als hun steen. Dus die 7000 Rapa Nui's die nog een eigen taal spreken en die ook verhalen van hun voorouders vertellen, die vertellen dat de beelden op een opdracht van priesters en leiders liepen naar hun plekken. Dus dat die beelden overdag lopend stukken van het eiland aflegden om uiteindelijk te eindigen op hun bestemming. Dat is de legende. Maar het is een mysterie. Niemand kan het nog verklaren. Wauw, wat wonderlijk, hè? Ja, wat ontzettend magisch wel. En wat voor rol spelen deze prachtige stenen mannen nu nog op het eiland? Nou, het is heel interessant, want dit heeft ook niet alleen voor het eiland, maar voor heel veel wetenschappers, zit er ook een stuk lering in het verhaal. Want een van de verbreide theorieën is dat die beschaving opeens gestopt is door een zelfgecreëerde ecologische ramp. Dus ontbossing. Omdat er zoveel bomen gekapt werden, want oorspronkelijk stonden er heel veel bomen. En tegen de tijd dat Roggeveen kwam, was het eiland al bijna kaal. Hè? Dus hij geeft aan in 1722 dat er nog wel beelden rechtop stonden, maar dat er bijna geen bomen meer waren. Dus een van de theorieën is dat de mensen zelf door ontbossing, omdat ze zelf voedsel moesten verbouwen, dus daarom bomen kapten. Dat ze bomen kapten om die beelden te transporteren. En dat daarom ook de vruchtbaarheid van de bodem afnam, door overbevolking en overgebruik van de grond. En dat er een periode van honger ontstaan is. En dat daardoor die beschaving ook in oorlog raakte met elkaar. Dat ze elkaar hebben afgemaakt. En dat er zelfs kannibalisme plaatsvond. Wow. En iets interessants is dat in 1722, toen Roggeveen aankwam, toen stonden er nog een aantal beelden rechtop. Maar 50 jaar later, toen James Cook kwam, die is in 1770 is die daar ook aangemeerd, toen waren alle beelden al omver gegooid. Dus er stonden geen beelden meer. En dat doet wetenschappers denken dat er een soort opstand is geweest tegen de heersende elite, tegen de priesters en de leiders, en dat er een nieuwe cultuur is ontstaan. Wauw. Dat is interessant. Wat een fascinerend verhaal. 1700, wat zeg je? Wat een fascinerend verhaal is dit. Ja, en daarom gebruiken veel mensen het verhaal van Paaseiland, zeker wetenschappers en mensen die heel bewust met de planeet omgaan, en ecologisch bewuste mensen, als een soort waarschuwing van wat er kan gebeuren als je wat je hebt plundert, het gebied waar je hebt. Ja, precies. En een van de ideeën is dat deze mensen, toen er ook geen bomen meer waren, toen konden ze ook niet meer varen. Dus toen waren ze in feite gevangen op het eiland. Op een eigen eiland. Dus eigenlijk staat het symbool, als wij nu de aarde zo blijven plunderen wat we nu doen, dat we ook zo kunnen eindigen. Ja. Zo wordt het vaak gebruikt als een soort waarschuwing. Want het eiland is inderdaad praktisch kaal, hè, als je daar komt. Ja? Het is heel boeiend om die beelden te zien. Ik ben er niet geweest, maar ik weet van anderen die er gaan, die vinden het fascinerend. Maar er groeit bijna niks. Het is wel groen, maar het is ontbost. En we weten dat er vroeger wel uit bossen stonden en heel veel groeide. Maar er is nog iets interessants gebeurd na de cultus van de grote beelden. Want in 1500 is iets gebeurd. En toen is het allemaal gestopt. En of het nou, het verdwijnen is omdat die beschaving onder water raakte. Of omdat ze elkaar gewoon inderdaad uitgeroeid hebben door hongersnood. Dan is er een nieuwe cultus ontstaan. En dat is de vogelmancultuur. Van 1500 tot 1800. De vogelmancultuur. En in 1800, na de beelden, grote beeldencultuur, kwam de vogelmancultuur. En hier is meer over bekend. Ja. Want het is tot 1800. Tot 1800 is het doorgegaan. Dus missionarissen die later kwamen en andere mensen die weten van die meer van die vogelcultuur af. Het was een nieuwe manier om leiders te kiezen. En wat ze dan deden is dat de voormannen, of zeg maar leiders van verschillende groepen, familiegroepen, clans, die wezen één jonge man aan. En die moest namens die voorman een ceremoniële wedstrijd aangaan. Dus aan één einde van het eiland heb je een hele steile rotswand. En een eind, 2 kilometer verderop, is een soort rotseiland. En die mannen, eens per jaar, was er een wedstrijd. En iedere voorman of kandidaatleider had dan één jonge man die namens hem naar dat eiland, naar die rotseiland, moest klimmen en zwemmen. En dat was een hele gevaarlijke overtocht om een ei te bemachtigen van een zeevogel. Van een mantara, dat is een bepaalde zeevogel. En eens per jaar gaan die naar die rotseiland en leggen ze hun eieren. En de jongen die, of de man die het eerste zo'n ei bemachtigde en dan aan zijn voorman kon overhandigen. En vaak, het was heel gevaarlijk, want die 2 kilometer de zee in en dan zo'n rotswand beklimmen. En het was een wedstrijd, dus er vielen ook doden. Maar degene die dan het eerst het ei aan die voorman gaf, op dat moment was de voorman dan de leider voor het hele jaar van de hele gemeenschap. En noemden ze hem ook de vogelman. En hij was, ofwel de makkie-makkie. En de vogelman had een speciale status, omdat de rest hem beschouwde als de leider voor het jaar. Tot het jaar erop, waarin er weer zo'n wedstrijd plaatsvond en er een nieuw vogelman aangewezen werd. En dit is zo doorgegaan van 1500 tot 1800, niet meer. En toen kwamen de eerste missieposten. En toen is dit ook geëindigd. In 1888 heeft Chili Paaseiland geannexeerd. En daar is nog wat discussie over, want de Paaseilanders hebben hier geen, geen woord in gehad. Ze zijn gewoon geannexeerd door Chili. En in 1965 is het eerste vliegveld gebouwd. Dus voor het eerst konden mensen ook daar naartoe vliegen. Mm-hmm. En vanaf 86 komen er toeristen. En nu leeft Paaseiland van het toerisme. Ja, want hoe belangrijk is dat toerisme voor het eiland? Want dat kan me niet. Ja, dat is denk ik wel een van de weinige inkomensbronnen daarvan. Correct, de enige. De enige, wauw. De inkomensbron, ja. Ja, het is alleen maar toerisme. Ja. En die, de vluchten van LATAM, de Chileense luchtvaartmaatschappij, dat is ook de enige maatschappij die naar Paaseiland vliegt. Uh-huh. En daar leven ze nu van, de Rapa Nui's. De Rapa Nui's. Maar het is heel interessant, want het zijn echt Polynesiërs. Dus ook hun muziek. En zoals ze eruit zien, het zou gewoon Hawaii kunnen zijn. Alleen een beetje kale Hawaii. Met die grote beelden. Ja. Ja. En Chili is heel trots, omdat ze het enige land ter wereld zijn met grondgebied op 3 continenten. Oceanië. Kijk. Ja. Amerika en Antarctica. Nou, wat mooi. Jeetje, wat een bijzonder eiland, Paaseiland dus. En nou, dat staat wel met vlag en wimpel bovenaan een werelderfgoedlijst, kan ik me voorstellen. Dat moet heel goed beschermd worden. Ja, tegenwoordig mag je ook niet meer aan die beelden komen en erop klimmen, want tot vrij recentelijk kon dat allemaal. Uh-huh. Maar nu gaan ze daar veel voorzichtiger mee om. En staan maar 50 beelden, want die beelden zijn allemaal op een bepaald moment in de geschiedenis van Paaseiland allemaal omver gegooid. Oké. Okay. En op dit moment hebben ze maar 50 weer rechtop gezet. En die kun je dus bezichtigen. Maar van die 830 die nog links en rechts liggen, daar zie je alleen maar die zie je liggen dan. En die 300 die in die steengroeven nog liggen. Dus het is een heel bizar verhaal. Het is een heel eerlijk. Ik denk, Gabriella, dat we hier nog uren over hadden door kunnen praten. Het is maar goed dat we de tijd hadden vannacht. Dus Rapa Nui Eiland met de prachtige beelden. Als je er dus heen wil, is een flinke reis. Eerst naar Chili, daarna nog 5 uur vliegen. Maar het is wel het bezoeken waard, volgens mij. Denk je dat je ooit nog gaat? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel, want als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. En het staat op de bucketlist van heel veel mensen. Het is van een van de plekken waarvan mensen vinden dat je het al gezien moet hebben. Dus dat snap ik. Nou, als je er ooit heen gaat, kan ik vertellen wat ik ervan vind. Ja, heel graag. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil je heel erg bedanken, Gabriella Schulte vanuit Chili, vanaf de Rapa Nui-eilanden. Ik dank je wel. Ik wens je een hele fijne avond en tot snel weer. Tot snel, Rosa. Fijne avond. Doei, doei.

Ja, dat is het is een Spaans fort uit de 16e eeuw. En die je ook kunt bezoeken. Dus het is heel mooi. Je hebt mooie uitzichten vanaf daar. En de haven van Cartagena. Die staan, die drie die staan op de werelderfgoedlijst. Wauw. Merk je daar veel van in de stad dat het zo druk is? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, de binnenstad is, is ja, dat is het meest populaire, eigenlijk de meest populaire plek van Cartagena. Elke keer dat ik naar Cartagena ben geweest, ben ik ook altijd daar verbleven. Het is gewoon ja, heel mooi om als je hotel uitloopt, dat je meteen ja, in dat mooie historische centrum loopt. En ook, ook het fort is, ja, is heel mooi. Dat kun je helemaal bezoeken. Daar kun je helemaal in de donkere, door de donkere gangen lopen. Dat is echt ja, best bijzonder. Wauw, prachtig. Het klinkt als een fascinerende stad. Maar er zijn nog veel meer plekken in Colombia waar die op de werelderfgoedlijst staan. Wat nog meer? Waar moet ik nog meer aan denken? Ja, nou, laten we even... Het mooie hiervan is dat het heel erg aangeeft hoe gevarieerd Colombia eigenlijk is. Dus laten we even beginnen met de nationaal parken. Want er staan dus ook een aantal nationaal parken op de werelderfgoedlijst. Dat is Nationaal Park Los Gatios. Dat ligt ver buiten de bewoonde wereld. Helemaal in het noordwesten tegen de Panamese grens aan. Dan heb je ook het reservaat Malpelo. Dat is een, ja, dat is een onbewoond eiland, ook ver van de kust van Colombia. En daar is een heel klein eiland. Je moet het eigenlijk zien als een soort van rots. Top van een vulkaan, wat zeg maar net boven het water uitsteekt. Zoiets oh, zo ja. Ziet er ongeveer uit. Er groeit ook niks. Het is alleen maar steen, zeg maar. Je hebt het cultuurlandschap van de koffie van Colombia. Dat is natuur en cultuur. En het Nationaal Park Chiribiquet. Dat is een heel bijzonder nationaal park. En dat staat ook op de werelderfgoedlijst. En dan heb je ook het historisch centrum van Santa Cruz de Mompox. Dat is een ja, dorp/stadje wat al jaren heel hoog op mijn wishlist staat. En waar ik nog steeds niet ben geweest. maar die, dat ligt eigenlijk niet eens zo ver van Cartagena. 5 uur met de bus of zo. 6 uur, dat klinkt misschien heel ver. Maar in Colombia is dat niet zo heel ver. En dan heb je ook nog twee archeologische plekken. Namelijk Tierra Dente. Dat ligt vlakbij Popayán, een beetje in het zuiden van Colombia. En het archeologisch park San Agustín. Dat is populairder. Ook heel mooi. En daar zijn beelden en graftombes en dergelijke gevonden van heel, heel lang geleden. Dus ongeveer meer dan 3000 voor Christus. Dat is best bijzonder. En dan heb je als laatste nog, die ken ik eigenlijk helemaal niet. Dus wel leuk om dat even te ontdekken. Chapac Nyan heet het. Dat is een wegennetwerk van de Andes van de Inca's. Maar die loopt ook door Argentinië, Bolivia, Chili, Ecuador en Peru. En dat komt eigenlijk uit in Colombia. Dus dat is een heel klein deel eigenlijk dat het maar in Colombia is. Maar het is wel in Colombia. Ook helemaal in het zuiden van Colombia tegen de Ecuadoraanse grens aan. Wauw, ja, prachtig. Dat zijn de plekken. Ja, het klinkt echt allemaal super bijzonder. Zijn dit dan ook de meest toeristische trekpleisters uit Colombia? Cartagena, ja. Ja. Cartagena is, dat is. Ik ben daar 4 of 5 keer geweest en het is. Het was 10 jaar geleden was het echt. Was het al heel druk en toen was echt dat booming toerisme was toen nog niet eens. En de laatste keer dat ik er was, volgens mij was dat met mijn ouders dat ik daar was, was het gewoon bijna niet meer leuk. Zo toeristisch was het. Dus ik ben er ook al iets van 5 jaar niet meer geweest. En het zit ook niet echt in de planning om daar weer naartoe te gaan. Maar dat is dus zeer, zeer toeristisch. En naast Cartagena is vooral toeristisch het koffiegebied. Dus het cultuurlandschap, zoals dat heet, van de koffie in Colombia. En met name het dorpje Salento en ja, de koffieplantages, et cetera. En dat is ook heel toeristisch. En daarna is San Agustín, denk ik, het meest toeristische. Maar dat is al een stuk minder toeristisch. Want dat ligt al veel meer naar het zuiden. Daar moeten veel toeristen voor omrijden. En dat is natuurlijk al een enorm land. En de rest is helemaal niet toeristisch. Bijvoorbeeld het Nationaal Park Chiribiquet. Dat was ooit wel open voor toeristen. Maar tours daarheen, dat kan niet zelf. Dus dat moet sowieso georganiseerd. En die zijn niet goedkoop. Volgens mij is het nu al een paar jaar gesloten. Maar ja, dat soort dingen zijn altijd een beetje lastig te verifiëren in Colombia. Maar volgens mij is dat gesloten. Net als Parque Los Catios is ook gesloten. Mompox is ook best wel best populair, maar lang niet te vergelijken met Cartagena. Dus dat is niet, dat ligt ook best wel afgelegen. En dat is eigenlijk het voordeel van al deze plekken. Ze liggen afgelegen. Dus het is ook niet, behalve dus Cartagena en het koffiegebied, is de rest eigenlijk, blijft ze eigenlijk best wel goed bewaard. En ook die natuur, die wordt niet erg aangetast. Omdat het gewoon slecht bereikbaar is, heel erg afgelegen. Het is gesloten of wat dan ook. Dus er zijn 2 of 3 dingen echt toeristisch en de rest eigenlijk niet. Nee, valt dus echt wel mee. Ik kan me ook wel voorstellen, als dit soort plekken op de werelderfgoedlijst staan, dat er ook wel extra bescherming is. Wordt dat ook wel goed beschermd, deze plekken? Qua natuur wel, want de natuurparken dat zijn echt officieel natuurparken, dus daar mag bijvoorbeeld niet zomaar gejaagd en weet ik wat allemaal worden gekapt en alles dat mag daar natuurlijk allemaal niet en dat wordt echt wel goed beschermd. Er is ook een heel mooi documentaire over trouwens, voordat ik het vergeet te zeggen. Misschien heeft zijn luisteraar het wel eens al gezien, want volgens mij, ik weet niet zeker of die in Nederland is uitgekomen. Het is van, wanneer was het? 4 jaar geleden of zo, denk ik. Of 5 jaar. De tijd gaat zo snel. Maar hij heet in ieder geval Magia Salvaje. Dus Salvaje met een J, Salvaje, schrijfje. Zoek maar op YouTube. Het is echt een ontzettend mooie documentaire van de natuur in die natuurgebieden in Colombia. Dus diep in Colombia. En welke dieren daar allemaal leven en dergelijke. En dan krijg je echt een heel goed beeld van hoe goed dat dus ook beschermd wordt. Ja. Het was ontzettend populair hier, die documentaire. Het is ook echt heel mooi. Ik heb hem in de bioscoop gezien. Dus dat is echt een aanrader. Cartagena is wel, wordt dat goed beschermd? Ik vind van niet. ze laten gewoon overal veel te veel toeristen toe. Maar ik denk dat het wel beschermd wordt qua, hoe zeg je dat, onderhoud. Dat zal denk ik wel redelijk goed zitten. Maar het is gewoon extreem toeristisch, ook op het kasteel, dus op het fort. Maar over het algemeen werd het wel goed beschermd. Ook San Agustín bijvoorbeeld en Tierra Dentro, dat zijn San Agustín, die vondsten, die vind je niet ook zomaar ergens langs de weg of zo. Daarvoor moet je echt een gesloten park in, daarvoor moet je betalen. Dus dat is gewoon goed afgeschermd. Dat is echt een museum, laat ik het zo zeggen. Dus daar gaat Colombia wel goed mee om met deze plekken. Is er eigenlijk een plek waarvan jij denkt van dit staat niet op de werelderfgoedlijst, maar zou er wel op moeten in Colombia? Wat een goede vraag. Ja, bijna een soort gewetensvraag is het. Ja, zou er iets op de werelderfgoedlijst moeten? Misschien het dorpje Barichara, want dat staat bekend als het mooiste dorp van Colombia, maar dat wordt zo, dat mag misschien qua toerisme wel ietsje minder. Misschien zouden ze dat wat beter kunnen beschermen. Dat wordt al heel goed beschermd. Er mag ook niet zomaar gebouwd worden. Andere stijl bouw mag er niet zomaar gebouwd worden daar. Oh, ja. Het wordt eigenlijk al best wel. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een keer gaat gebeuren, dat dorp op de werelderfgoedlijst komt. Ja, altijd. Maar verder, er zijn zoveel bijzondere plekken in Colombia. Ja, prachtig. Als ik jou zo hoor praten over het land, dan denk je, ik wil daar zo graag naartoe. Want als je nu kijkt naar deze 9 plekken, zijn de Colombianen zelf ook zo trots op die plekken? Ik hoor jou er met heel veel liefde over praten, maar leeft het ook onder de bevolking, deze trots? Dat is een bijzondere en interessante vraag, want Colombianen, ik kan het je bijna niet voorstellen, maar Colombianen die kennen hun land helemaal niet goed. Dus die zijn, daar hebben we het ook de vorige keer over gehad, over het reisgedrag. Dat is pas sinds een aantal jaar dat Colombianen echt veel meer aan het reizen zijn. Maar Colombianen die zien vooral de negatieve dingen. Dus de onveiligheid en guerrilla's en de drugs en de gezondheidszorg die niet goed zou zijn. En bla bla, die willen allemaal naar de VS, et cetera. En die zijn helemaal niet zo geïnteresseerd in hun eigen land. Dus die kennen heel veel plekken, daar zijn ze nooit geweest. Misschien, ze hebben er dan wel van gehoord natuurlijk. Maar dat elke Colombiaan San Agustín wel kent. En Cartagena natuurlijk. Cartagena is wel iets waar iedereen, waar alle Colombianen naartoe willen. En ook heel veel gaan. Mm-hmm. Net als het koffiegebied trouwens. Heel veel Colombianen hebben daar een huis of familie wonen of weet ik wat. Maar over het algemeen, dus de Colombiaan die niet in een van die gebieden woont, of die daar niks mee heeft, die zal daar ook niet zo, ja, niet meteen zo trots op zijn. Die denkt meer van, goh, waarom ben jij in Colombia terwijl alle Colombianen weg willen? Ja, het is uit hun land. Maar de mensen die daar wonen, die zijn wel heel trots op. Dus de mensen die in het koffiegebied wonen bijvoorbeeld, zijn heel trots op hun koffiecultuur die al meer dan 100 jaar oud is. Ja. En op de mooie finca's. En die zijn daar echt absoluut trots op. En hetzelfde geldt voor de mensen in Mompox en San Agustin, et cetera. Ja, die zijn ontzettend trots op waar zij vandaan komen. En op hun koffie en dergelijke. Dus ja, zeker. In dat opzicht zijn Colombianen heel trots. Ja, nou gelukkig maar. Dat is het ook zeker waard. Als je nu deze 9 plekken op een rijtje hebt, als je de luisteraar een tip moet geven, waar moet je dan heen? San Agustin. Hoe toeristisch ook, het koffiegebied van Colombia is gewoon prachtig mooi. Zeker naartoe gaan. San Agustin is ook heel mooi. Niet alleen maar niet alleen maar die archeologie, maar de hele natuur daar is mooi. Mompox, wat ik zeg, ik ben er nog niet geweest, maar ik zou zeker aanraden er wel aan toe te gaan. Als het ooit mogelijk is, zou ik zelf ook heel graag Chiribiquet willen bezoeken. Dus dat zou ik ook aanraden. En ja, Cartagena, het is een beetje een... Ja, je kan niet zeggen, ga er niet heen, want ja, het is gewoon een van de mooiste steden van Colombia. Maar laat ik het zo zeggen, ga er naartoe. Je moet er naartoe, maar ga buiten het hoogseizoen. Dan heb je een veel leukere tijd. Ja. Kijk, heel goed. We kunnen bijna een soort toeristbureau beginnen eigenlijk, hè? Ja, nou, ik heb een hele website over Colombia al. Dus kijk, hoe heet je website? Dat is misschien wel leuk voor mensen om eens te horen of om te lezen. Bisabine, dus besabine.com heet mijn website. Als je zoekt Sabine in Colombia, kom je er vanzelf. Ja. Dus, En dan kun je dus alle ins en outs over Colombia nog even teruglezen in alle rust. En dan kun je er volgens mij uiteindelijk van een prachtige reis genieten in Colombia. Dit waren dus de 9 plekken op de werelderfgoedlijst daar in Colombia. Ik wil je heel erg bedanken, Sabine Bogaert. Ja. Ik wens je een hele fijne avond en tot de volgende keer. Dankjewel, jij ook. En tot de volgende keer. Dankjewel. Doei, doei. Doei. Quiero Heerlijke muziek. No Llores van Gloria Estefan. En met Carlos Santana. Nou, je kan niet anders dan daarop losgaan, zo midden in de nacht. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de Wereld van Binnenvara van zondag 28 juli. We hadden het over de Olympische Spelen, maar net ook over de Werelderfgoedlijst. En er kwamen nog een paar mooie suggesties binnen. Zo zei Marta, jullie vergeten als Werelderfgoed de zomercarnaval in Rotterdam te noemen. Dat was gisteren in Rotterdam, dus heel goed dat je dat nog even bij ons aan de aandacht brengt. En Marjan die zegt nog de Waddenzee natuurlijk. En Yvette, die is op dit moment in Bali, die heeft het over de Jatiluwi reisterrassen. En dat zijn dus, die staan dus ook op de Werelderfgoedlijst. Prachtige plekken allemaal. Ik krijg helemaal zin van om op reis te gaan. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Zo luisterde Harry nog mee, Wilbert, Jan, John, Nelly, André. Nou, de lijst gaat maar door. Heel erg fijn dat jullie erbij waren. Volgende week ben ik hier weer in het midden van de nacht op bij de Wereld van Binnenvara. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Blijf vooral luisteren, want zometeen is hier De Nacht is Zwart. Slaap lekker en tot de volgende keer. NPO Radio.